one for the struggle, two for the pain, three for the niggas with the bullets in they brain. Word up, Onyx and Slums Attack. Yo, yo, yo, the first time I got to Poland, I saw the cops patrolling Glocks in motion. Sirens sound the same as the blocks in Ocean, Brooklyn. When soldiers took it just for looking niggas the wrong way, staring down the gun barrel the long way. Long days turning shorter nights, cause all my life had to fight in order to survive. Escape from stop suicides, gas up to the sky, burner on the hip. Hollow tips for the politics, niggas better learn quick. Real, recognize real, hip hop, respect that salute. Eyes red, ready to shoot. Bulletproof the mic booth, my night boots is strapped up. Slums Attack, guns react with automatics, causing havoc. I make a backup, 16s in a clip, 16s when I spit, 16s in the whip. One for the trouble, two for the pain, three for the niggas with the bullets in their brains. 90 lata, odległe miejsca, Ozura. Oni wykonują, łączy ich hip-hop sztuka. On drapie płyty, próbuje tworzyć ich myśliera. Hip-hop elementy, każdy z nich pożera. Show, koncerty, teledyski, bariera marzeń. Ludzie z pasją doprowadzają do tych zdarzeń. Tworzą historię, Onyx Slam SLU. Wspólny projekt. Rozpoznaj kombo z Labomy, nagrane jakiś czas temu. Kolabo SLU, ale człowieku nic złego nie mów. Kilka lat temu pamiętam, z Darkiem lot przez Atlantyk. Ten pierwszy raz miałem ciarki, spełnia marzenia z braćmi. Ten pierwszy wylot do Stanów, widok wieżowców, projekty. Zamurowało pięć dzielnic, oto wizyt, efekty. Tworzę historię, powiedzmy, mamy dziś dużo szczęścia. Od dziecka słuchałem rapu, chciałem ten rap napieprzać. Dziś wspólnie z braćmi na scenie, złączeni porozumieniem. Rap stał się naszym tłumaczem, rap to me przeznaczenie. A back the fuck up natchnieniem, do życia grałem pirat. 9 czy ważna data, wtedy powstał sam zatak. W Wolpenie bez przerwy latał Fredro i Sticky, ciężkie czasy dla kliki. Chodziłem zły i przybity, dzisiaj profity i hity. Nagrania dają nam kopa, zapamiętaj to chłopak. Sen możesz zrealizować. 90 lata, odległe miejsca, Ozura. Oni wykonują, łączy ich hip-hop sztuka. On drapie płyty, próbuje tworzyć ich myśliera. Hip-hop elementy, każdy z nich pożera. Show, koncerty, teledyski, bariera marzeń. Ludzie z pasją doprowadzają do tych zdarzeń, tworzą historię. Onyx Slam SLU, wspólny projekt. I murder, I murder, I'm murdering the beat. Now turn up the lights, so A by C. I'm not the beat, not the beat, not the beat fucked with. What time you figure it out, it's too late, bitch. I shoot rappers up, spit them out. I got choppers waiting, boy, don't let me send them out. So many guns that I own, I can rent them out. Trust me, dawg, you don't want my name in your mouth. I'm dumping they foes, they dumping they clothes. You nothing but hoes, need to be fucking exposed. Got the whole crowd trying to see me up on they toes. You get Swiss cheese up, I'm leaving nothing but hoes. I'm a manic depressive, one hand on the desert. In the land of a desperate, I'm the man you shouldn't mess with. I live for war, you die in peace. And when it comes to sticky fingers, niggas, I eat beast. To historia, brak granic, to kolabo. Ocean, sterzenie, falie, nie mów kolabo. Powietrze, pióro, kolabo. Nuty, szacunek, one love, kolabo. To historia, brak granic, to kolabo. Ocean, sterzenie, fali rymów, kolabo. Ziemia, powietrze, pióro, kolabo. Nuty, szacunek, hip-hop, kolabo. Umarłbym za rap, jak na Vio Fredro Spar. Kolaboracja roku, kolabo. Póki żyję, mogę wszystko. Kocham to bez kitu.